Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadásának az a kiadása, amit csak úgy megcsináltunk, mert úgy gondoltuk, hogy... Igen, Special Edition. Igen, Special Edition. Egyre jobban elveszünk itt a podcast útvesztőben. Igen, mert ugye nem volt... tulajdonképpen júliusi rendes nem volt, augusztusi rendes nem volt, mert augusztusban volt 5 darab sok-sok Gamescom-os. És szeptemberi meg lesz, majd így hónap végén, úgyhogy ez ilyen pre-szeptemberi. Én Somosi László vagyok, Liquid. Én Csatőr Zsolt, Dreg, és ebből semmit nem értetek, az csak azt jelenti, hogy még mindig beteg vagyok. Akkor üljél innen mellőlem, basszus. Géci Attila Mackó. Tóth Gábor vagyok a Microsofttól, sziasztok. Gábor! Hello. Szia Liquid! Sziasztok többiek! Sziasztok kedves olvasók, hallgatók! Gábor, mit csinálsz te a Microsoftnál? A Microsoftnál, ahogy azt egyszer egy takarítónő mondta, a játékosztályon dolgozom. A játékosztályon, ahol egész nap Xbox-sal játszunk, egy kicsit se dolgozunk, és csak játszunk. Sajnos nem valójában, de viszont mindenki ezt hiszi rólam, és ez egy tök jó dolog, hogy mindenki azt hiszi, hogy nekem van a legmenőbb munkám. Nem ismer az a játékújságíróké. Ja, tényleg az a játékújságíróké, igen. Alapvetően az Xbox 360, és most már az Xbox One játékkonzolok, marketing, PR és rendezvény menedzsere vagyok a Microsoftnál. Több mint 7 éve dolgozom a cégnél, és ebbéli minőségemben vagyok jelen, azért, hogy egy kicsit beszélgessünk a holnapi launch esemény kapcsán. Rengeteg országban indul el egyszerre az Xbox One. Magyarországon miért csak most? Nézd, a Microsoft egy globális óriás vállalat, globális léptékekben járja az útját, ha szabad így fogalmaznom. Nagyon-nagyon bonyolult és összetett feladat egy konzolpiacra vezetése. Egy országban és egy ilyen kis országban is, mint a miénk, ezt pontosan látom. Azt, hogy egyszerre 30-valahány országban ellancsolni egy terméket, ez nem volt a stratégia része. Két részt szedtük az Xbox One piacra vezetését. Mi a második hullámba kerültünk sorra több egyéb országgal együtt. Mert a többség azért a második hullámban volt. A többség a második hullámban. Az első hullám az egy ilyen nagy piacos, de azért elég célzott hullám volt. Igen. Te kevés ország volt benne. Igen. Hát ennek tényleg nagyon sok oka van. Múltkor, amikor egy interjúban kérdezték ezt tőlünk, és elkezdtük leírni, hogy ennek mennyi oka van. Tehát tényleg annyi oka van, hogy mondok egy pár példát, jó, hogy mi folyik a háttérben, és akkor talán hogy jobban megérti mindenki. Először is fel kell készíteni egy teljes partnerhálózatot a konzol bevezetésére. Tehát mi partnereken, disztribútorokon keresztül dolgozunk az országban, őket fel kell készíteni. Ebben benne van az is, hogy nyilván az összes kapcsolódó termék információt magyarra lokalizálva átadjuk időben, megkezdődjön a kapcsolódó marketing anyagok gyártása, az olyan anyagok gyártása, amiket utána az üzletekben láttok, a különféle online kitek gyártása, magyarul bannerek, vagy olyan online képek gyártása, lokalizációja, amiket bármilyen magyar nyelvű honlapon láttok. Akkor a háttérben kiépül ugye egy support hálózat, ami azt jelenti, hogy bárhova visszavisztek egy gépet, akkor ott az eladó tudja, hogy mit kell csinálnia. Akkor nyilván van-e mögötte egy magyar nyelvű service hálózat, van ennek nyilván egy online része, van egy telefonos része. Tartunk különféle képzéseket, tréningeket azoknak a kollégáknak, akik különféle üzletekben dolgoznak, tehát az értékesítő partnereiknél dolgozó kollégák. Nem is tudom, mi mindent mondjak még, mert tényleg annyira tele van ezzel a fejem, az elmúlt egy évben ezzel foglalkozunk az egész csapat. Rengeteg munka van vele, és úgy, hogy ez minőségi és normális módon legyen meg, ezt így tudta megcsinálni a cég. Én szerintem... Hát ugye mindenki tudja, hogy a konzolt ugye tavaly ellancsoltuk már egy éve egyéb piacokon. ugye az EU-n belül nyilván az vesz konzolt, aki akar. Tudjuk, tisztában vagyunk, hogy nagyon sokan vettek, használják, jó magam is használom, mert ugye tudnom kell, hogy működik a termék, tehát nagyon sok munka volt vele, de ahhoz, hogy tényleg ezt a megfelelő módon tudjuk bevezetni, ehhez egyszerűen idő kell. Pont amit mondtál, hogy sokan vettek, ezek után mit gondoltok tenni azért, hogy nyilván, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akarta, adott esetben az már megvette. Most, hogy széles körben lehet kapni holnaptól a gépet, mit tesztek azért, vagy mit terveztek tenni azért, hogy aki eddig esetleg annyira nem akarta, de most akarná, az ezt vegye. Hát ki ne akarna ilyet venni? Nyilvánvalóan mindenki ilyet akar venni, igen. Úgy láttam, hogy legalábbis a startkor nagyon rámentetek arra, hogy ilyen különféle bundle-öket állítsatok össze. Ez lesz a későbbiekben is, aki úgy gondolja, hogy nem holnap vesz, hanem novemberben vesz majd a karácsonyfa alá, ugyanezeket megkapja, vagy újakat is kap? Természetesen gondoljatok arra, hogy az elmúlt években a Xbox 360-ra, de egyébként a többi a konkurens konzoloknál is, tehát folyamatosan jönnek ezek az úgynevezett bundle csomagok, egyszerre több is van a piacon. Nyilván nekünk is, a vásárlóknak és a kereskedőknek is az az érdekük, hogy egyszerre minél több, minél szélesebb már csomag elérhető legyen. Nyilván nagyobb a választék, hogy könnyebb választani. A partnereik nyilván egymással is versenyeznek, hogy oda csalogassák a lehető legjobb ajánlatokkal a vásárlókat. Ez egy természetes, tehát ez így működik ez a biznisz. És nyilván, tehát a jövőben is folyamatosan, tehát karácsony, húsvét, és hogyha nagyobb játék megjelenések vannak, akkor egyéb speciális konzol csomagok is fognak megjelenni. Hát, amit már be van jelentve, illetve biztos az olvasók többsége is látta, lesz egy Sunset Overdrive bundle-ünk, az egy fehér konzol lesz, és lesz ugye egy Call of Duty-s gépcsomag is. És gondoljatok bele, hogy ez még csak kettő, amit most tudunk. Volt ugye most két előrendelői csomag, kétféle, egy kinektes, egy kinek nélküli, de most is bármely partnerünk holnapjára fölmentek, akkor nagyon sokféle ajánlatot találhatok. Tehát igen, a válaszom igen, a jövőben is rengeteg ilyen termék lesz. Kinect. Amikor ezt az E3-on volt, E3 előtt volt pár héttel a bejelentés annak, hogy kinek nem lesz, nem feltétlenül együtt jár a géppel. A magyar piac az árérzékeny. Ti ennek, mint ennek a gépnek a magyar gazdái örömmel fogadtátok, nem fogadtátok örömmel, hogy éreztétek, hogy ez a gépnek a piaci esélyeit, ez hogyan befolyásolja Magyarországon? Tehát az, hogy kétféle csomag lesz. Így van, mert hogy egészen addig a pillanatig az Xbox One volt a drága konzol. Mert hogy drágább volt, mint bármelyik vetítársatok. Persze, hát ez mindenképpen jó dolog szerintem, mert ahogy mondtam, több választási lehetőséget ad az embereknek. Illetve aki tényleg úgy érzi, hogy nincs szüksége a Kinectre, oké, ne vegyen Kinectes konzolt, vegyen a különbözeten, vegyen még egy játékot, vagy még egy live előfizetést, tehát ez... Én azt gondolom, hogy segíti a választást, hogyha egyszer több a lehetőség. Én ezt jó dolognak tartom. Pár hetes botrány, hogy egy játékfejlesztő, indie játékfejlesztő, hogy ezt nektek is mondom, lefeküdt játékújságírókkal, hogy népszerűsítsék a játékát, és ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem, hogy te feküdtél-e már játékújságíróval? Tudom, hogy házas ember vagy, úgyhogy erre nagyon óvatosan válaszolj, de most így felmerült bennem ez a kérdés, hogy esetleg, hogy egy játékotoknak kettővel jobb pont, vagy hárommal jobb pont. Kedves Liquid, nem feküdtem le játékújságírókkal, azért, hogy jobb pontot adjanak a játékainak, ez a határozott válaszom. A botrány elmarad nagyon sajnálom. Próbáltam valamit. Nem sikerült kiugrasztani a nyulat a bokorból, de kérdezz bátran még ilyen hasonlókat, mert biztos van még a tartalma. Van. Várom a kemény kérdéseket. Jó pár. Várom a kemény kérdéseket, mert én tisztában vagyok vele, tehát mi olvassuk a fórumokat, tehát nekünk is ugyanaz az internet van, mint ami nektek. Tehát látjuk, amit írnak. Azt hittem, hogy a Microsoftos internet az egy jobb internet. Nem. Teljesen ugyanaz, amit a kedves olvasóknak, hallgatóknak van az otthonában is. Tehát mi pontosan látjuk a minden kommentet, amit írtok, és... Név szerint meg vagytok jegyezve. Mindenkit felírtunk, mindenki fel van írva, igen. Szóval... Ez bónuszt és máluszt is jelenthet is, úgyhogy így számoljatok. De ne beszéljünk ilyen csúnya betegségekre. Jaj. Ha már itt a internetről, meg a Microsoftos internetről beszélünk, a Xbox One-nál egy ilyen visszatérő téma volt a cloud. Igen. Miért jó a felhő? Hát nézd... Mert ugye ez egy olyan dolog, ami így visszatér, és sokan így megvonják a vállukat, hogy mi az? Miért jó az nekem, ha van egy ilyen szolgáltatás a háttérben? Hát mert hírességnek a pucér fényképeit tudod beszélni. De ez nem onnan az az almás cloud, ahonnan azt leszették. Az, hát de itt a kinektes videók, ez egyre jobb lesz majd. Nézd, a cloud, én azt gondolom, hogy ez annyira egy alap dolog már. Nézd, 2014 van, mindenki, nagyon sok embernek ott van a kezében egy okos telefon, rengeteg háztartás volt otthon az internet, online levelező rendszereket használunk, online videószolgáltatásokat nézünk, ugye, nem nevezem meg. Tehát ez annyira, a felhő az annyira az életünk része, komolyan, mint a kenyér. Tehát én oké, IT-ba dolgozom régóta, és én még inkább látom, mert az összes eszközünk a felhőbe szinkronizál, és ott árulunk minden adatot, és ott vigyázunk minden adatra, és ez a produktivitást a munkánk során ez nagyon segíti. Tehát aki egy ilyen cégnél dolgozik, vagy hasonló cégnél, az ezt tudja. Sokan mondjuk azt nem tudják, mi az, hogy felhő. Ez érdekes. De most ne az... Igen, napokban ugye pont a szexfotós botrány kapcsán. Igen, tehát... Az angol Daily Mail írta meg az olvasóinak egy ilyen kis dobozban, hogy ez nem azt jelenti, hogy konkrétan a felhőből szedték le Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence. Bocsánat. Legyünk pontosak. Igen. Képeit, amit nyilvánvalóan egyikünk sem látott. Én nem láttam. Tényleg? Leszedték, mire nem. Nekem egy 300 megesetben. Én csak a képen 365-öt olvasgatom, ott ez nem volt hír. Nem volt hír, pedig tehát kellett volna lennie. Tehát az ugye sok félreértés. Sokan úgy gondolják, hogy ez tényleg egy felhő. Ami így valahogy, de nem, ez nem egy felhő. Ez csak felhőnek hívják. Igen, hát a röviden felhő alapú tárhely szolgáltatás, minden adatunk ott mozog a felhőben. Az Xbox Live is egy felhő szolgáltatás, egy Outlook-os levelező rendszer is egy felhő szolgáltatás, egy OneDrive fotótár szolgáltatás is egy felhő szolgáltatás, és még nagyon hosszan sorolhatnám, vagy az, hogyha én lefényképezem a gyerekeimet a telefonommal, akkor az, amint wifi közelbe kerülök, szinkronizálódik oda a kép, hazamegy egy földrendésség, a fancy Windows-os telefonodon, igen? Hogy a Battlefield achievementjeidről készült képeket töltötte oda föl automatikusan a játék? Klippeket, ugyanúgy, hogy szintet lépek a Battlefieldbe, akkor elment egy 30 másodperces klippet, utána azt meg tudom mutatni, ugye ez bárhonnan bejelentkezek a OneDrive-ra, vagy a Smart Glass alkalmazásra, illetve most elkezdtem megint fifázni, és mikor véd a kapusom egy nagyot, már pedig elég sokszor véd, mert most nagyon elgyengültem, most online küzdelmekről beszéltünk, akkor egy 7 másodperces részletet elment, meg tudom mutatni, tele van védéssel, meg néha amikor lövök gólt, akkor azt is elment, és akkor van egy 30 másodperces mentés. Tehát ez tök jó, itt bármikor megmutatom, és ugyanilyenkor a felhőből hívja le az adatokat. Vagy ugyanint, amivel elkezdtem mondani, hogy csinálsz valakiről egy fotót, a telefonoddal az egyből felszinkronizál, wifi közelbe kerülsz, hogy a telefonoddal felszinkronizálja a OneDrive-ra, utána az bármilyen más eszközről, PC-ről, tabletről, vagy Xbox-ról meg tudod nézni. Ezt Jennifer Lawrence a saját kárán. Ez azért fontos dolog. Szinkronizál. Igen, ez azért fontos dolog, mert ugye az Xbox egyrészt van egy ilyenünk is, másrészt van Skype, amit mindenki használ, nagyon sok népszerű alkalmazás van, tehát egy kicsit ugye több, mint játékkonzol, nyilván ezt nem kell erőltetni, mi a kommunikációban elmondjuk, aki akarja, így használja ezeket a funkciókat, aki nem akarja, az nem használja, tehát nincs leerőltetve semmi a felhasználók, ez ugyanúgy, mint ahogy a Kinect-tel is van, ha tetszik, használod, nem tetszik, akkor nem használod. Szolgáltatások. Ezt föltettük ezt a kérdést a európai marketing igazgatóval beszéltünk a Gamescom-on. Az ő válasza az érvényes. Jó, ő egy nagyon rendkívül jó választ adott, ami, de hallgatom a tiédet is, hogyha én vagyok a magyar Xbox felhasználó, leendő magyar Xbox felhasználó. Holnap megveszem a konzolt, hazamegyek, rádugom a Live-ra. Mennyire kapom ugyanazt az élményt, mint a londoni? Nyilván törekszünk rá, hogy ugyanazt az élményt kap. Nyilván ennek nem egyszerű okai vannak, hogy miért nem pont ugyanazt kapjuk. Ugye a legtöbb, amit vagy legtöbbször azt szokták felvetni, ma is kaptunk egy ilyen kérdést a Facebookon, azt hiszem, hogy ugye a Xbox Music és videó. Dolgozunk rajta, hogy legyen, lesz, előbb-utóbb lesz. Pontos időpontot most még nem tudok mondani, amint tudunk megmondjuk. De amikor megkérdezik, hogy miért, de hogy mondjátok meg, hogy tényleg miért nem, de hogy hát miért nem lehet, rá föltölteni a nem tudom, a legújabb Walking Dead évadot. De olyan egyszerű, gondoljatok bele, hogy ti vagytok az az amerikai cég, ugye AMC, jól emlékszem, AMC, amelyik mondjuk az új, a Walking Dead-et nyomja. Az AMC-nek van egy stratégiája, egy globális stratégiája. Ugye az USA-ban kezdi el vetíteni, megvan, nem tudom, prime time, vasárnap, tudom én, este fő műsoridőben nyomja. Ugye az lejön az élő adás, utána az AMC-nek a külföldi partnerei, más TV adók elkezdik szintén sugározni, van, hogy egy-két óra, van, hogy egy-két nap, van, hogy egy-két hét, hónap, stb. Késéssel. Ők a jog tulajdonos, tehát ezt pontosan tudják, hogy ők mikor, mit, hogyan akarnak terjeszteni. És az az ő stratégiájuknak a része, hogy hogy adják azt oda, például nekünk, hogy az Xbox Live-on is tudjuk teríteni. Mert az hogy nézne ki, hogy, mondjuk előbb lenne az Xbox Live-on elérhető, mint mondjuk a magyar tévében. Nyilván én örülnék neki, de... Igen, szóval pont azt hiszem, az Magyarországon ez a Fox nevezetű tévécsatorna, ami nem olyan régen indult. Azt hiszem az hozza... Jó, ez egy mindegy lényegtelen egy ugye, kiragadott példa. A lényeg az azt gondolom, hogy az, hogy akár a filmek esetében is, ahol adott esetben nagyon bonyolult, hogy az ki és hogyan hozza, vagy mint hozza. Hát a tévéműsoroknál is ugyanez megvan. Tehát itt van egy érdek... Nem is ez forgalmazó. Hát gondolj be, igen, hogy mondjuk egy magyar, vagy egy német, vagy egy dán, vagy egy ausztrál forgalmazó, aki leszerződött erre, meg hogy ő mikor terjesztheti. És abban a szerződésben benne van, ugye még ehhez hozzájönnek ráadásul a mozifilmek is, ami megint tök más időintervallumok alapján jelenik meg, tehát a mozifilm után, amikor jön ki a DVD, Blu-ray, utána mikor jelenik meg TV-be, megvan ennek egy adott menetrendje. Nyilván ezek a fontos, a bevételt ezek jelentik nekik, tehát hogy mozi, TV, DVD, Blu-ray és a többi. És ehhez, ahogy időzítik, vagy ahogy ezek a szerződések engedik, meg a lokális filmforgalmazókkal, ahogy ezek a szerződések szólnak, úgy tud ez minél több platformon megjelenni. Dolgoznak ezen kollégáim több éve, megjegyzem, a háttérben, mert ez rengeteg, tehát beleláttam ebben a munkába, ez iszonyú sok egyeztetés, és főképp jogi munka. És ugyanez a zenével is. Tehát, hogy ez nem itt dől el Magyarországon, ezek globális és régiós dílek, szerződések. Szóval sokkal bonyolultabb ez, mint mondjuk behozni egy olyan játékot, tudod, aminek Magyarországon nincs forgalmazója. Nagyon sok olyan játék van, aminek Magyarországon nincs forgalmazója. Hivatalosan úgy, mint mondjuk mi, vagy régen az Electronic Arts volt, ahogy van most Ubisoft, ahogy van mondjuk egy Rockstar forgalmazó, de valaki a nap végén behozza. Mert az egy játék, szoftver, azt be lehet hozni. Az ilyen tartalmak esetében meg ugye teljesen más. És még egy dolog, amit ne felejtsünk el, hogy ugye ezeknek a lokalizációja, tehát szinkron, felirat. Tehát ez is egy plusz munka, ezt valakinek ki kell fizetni, aki ezt kifizeti, az szeretné, hogy utána ez neki megtérüljön. Tehát ennek ez egy teljesen külön világ. Mondom, mi dolgozunk azon, hogy ez az Xbox az ilyen entertainment szempontból minél vonzóbb legyen, de ez még egy kis időkérdése. Volt nyáron egy kéthetes kvázi Xbox Live, nem nevezném leállásnak, mert nem mindenkit érintett, és akit érintett, az is különbözőképpen. Mi volt ez? Mi volt ez, igen. Jó, elmondom. Az Xbox Live majdnem 50 millió ember használja nap mint nap. Egy felhőalapú szolgáltatás, és mint minden felhőalapú szolgáltatás, ez is hatalmas szerverparkokon fut. Tehát több százezer szervere van a Microsoftnak világszerte, ugye, hogy ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. Most mielőtt bekapcsolunk, ugye az Xbox van forgalmazásba újabb országokat, Előtte bővítésre, fejlesztésre, karbantartásra van szükség. Ezt a háttérben igyekszünk elvégezni, ezeket a munkákat úgy, hogy ez a felhasználókat ne érintse. Ennek ellenére van, hogy érinti a felhasználókat. És nem akarok én nagyon profán példát mondani, de hogyha mondjuk a szennyvízhálózatot is mikor karbantartják, nem tud lehúzni a WC-t, amikor a villanyt karbantartják, akkor kírják, hogy áramszünet lesz. Ez is egy ilyen dolog. Van egy szolgáltatás, amit fejleszteni, javítani, karbantartani, bővíteni kell. Ez is itt is ez történt esetünkben. Megmondom őszintén, hogy pontos okát nem tudom, hogy miért tovább tartott, több embert érintett. Ugyanakkor voltak olyan emberek, ahogy beszéltünk veletek is, utána egy embert érintett a szerkesztőség egyetembe. Nálunk a cégnél rengeteg Xboxos felhasználó van. Nálunk senki nem jött oda hozzám, pedig mindennel nyilván oda jönnek hozzám a kollégáim, hogyha van ilyen típusú kérdésük. Engem se érintett, nem tudtunk róla sokáig, tehát mert ez úgy kezdődött, hogy a háttérbe történt, nem tudtunk róla. Nem mindig szólnak nekünk erről. Mert ugye ez vagy globális, vagy régiós, tehát attól függ, hogy hol van a szerver, ezt valaki szervizeli valahol a világban. Igen. Nem fognak odaszólni minden országnak, hogy sziasztok, itt most szervizelés lesz. Mert ezek eddig is voltak, csak ugye nem vettük észre. És most is nyilván így indultak neki, hogy nem fogjuk észrevenni, nem tudom, technikai okai vannak. Sokan kerestek minket ez ügyben, és mondták, hogy hát ez fogyasztóvédelmi aggályokat vethet fel. Mi megválaszoltuk nekik, hogy egyrészt a végfelhasználói szerződésben benne vannak ezek a kitételek, hogy igen, ez egy szolgáltatás, hogyha karbantartáson esetleg kimaradást okozhat, sajnáljuk, nagyon rossz dolog, ezt tudom, de ez sajnos benne van a pakliba, mert vásárlók érdekében történik a dolog. Egyébként meg van ugye mind online, mind telefonos ügyfélszolgálatunk, ott lehet panaszt tenni, és akkor a kompenzációkat ott az illetékes kollégák meg tudják természetesen tenni. Még egyszer nagyon sajnáljuk, meg nagyon kellemetlenül érintett minket, viszont azt szerintem egy jó a rosszban, hogy amióta én itt vagyok, mondom, 7 éve, tehát ez az első és egyetlen ilyen, amiről én tudok. Tehát én azt gondolom, hogy 7 évente egyszer talán tolerálható ez, mondom. És ahogy írtunk rá, pár órára mágikus módon megoldódott. Hát mert nektek ilyen mágikus hatalma. Tehát úgy látszik, hogy igen. Ez van. It's a kind of magic, ahogy a népszerű zenekar a Rolling Stones. Az. Számában hallható. Voltál kint Gamescomon? Nem találkoztunk. Voltál kint végül is? Igen, valamelyik ötöket láttam a csapatból. A Warhawkra talán. Igen, ott állt egy nagy tömegben. Mondták, hogy, ja igen, és mondtam neki, szia Warhawk, és mondta, hogy szia, és sodortak utána tovább. Nem hozlak nehéz helyzetbe, nem azt mondom, hogy az összes ott kiállított játék közül, mert nyilván mindent nem láttál. De amit láttál, azok közül mi volt a kedvenc? És itt most nem kell feltétlenül azt mondani, hogy a Sunset Overdrive, vagy a Forza Horizon. Mondhatod azt is, akkor ezeken a nyilvánvaló saját dolgokon kívül. Volt-e valami, amire azt mondtad, hogy ha ez aztán valami? Ami őrült módon lázba hozott? Igen. Hát, hogy gondolkodjak. Nézd, nekem megvannak a Gamescomon az ilyen szokásaim, a kollégáimmal, tehát mindig vannak olyan dolgok, amiket játszanunk kell. Tehát az új NBA 2K sorozat, az mindig játszunk vele, az új FIFA-val mindig játszunk. Én Battlefield rajongó vagyok elég erősen, a Battlefield-del is játszottam. Akkor... Játszottál az új Battlefield-del? Igen. Vagy az még lehet, hogy az E3-on volt. Lehet, hogy az E3-on volt? Aha, lehet, az E3-on volt, igen. Ja, mert mi voltunk, megnéztük az ilyen, de játszani nem engedtek. Nem? Ja, bocs. Játszottam a Destiny-vel, de aztán még az is az E3-on volt, igen, a Destiny-vel. Tehát ezek ilyen tradíciók, de ebben ugye erősen benne van az, hogy én is rajongó vagyok, gamer vagyok, ezeket imádom, ki nem hagynám. Ami ilyen nagyon új és nagyon tetszett, most adnék, hogy nagyon hazahúzna a szívem, én most arra jöttem rá, hogy engem az indie, és arcade, ugye inkább úgy hívom, az arcade játékok, ahogy így öregszem, elkezdtek egyre jobban érdekelni. Mert sokszínűek, érdekesek, újak, és rengeteg van belőlük. És ott a standonkon találkoztam, a Gamescomon is, meg az E3-on is nagyon-nagyon sok indie játékkal, ami ez az egyszerű, de nagyszerű. Hát volt konkrétan ott legalábbis a showflooron volt egy ilyen külön indie részleg. Külön indie részleg volt, igen, és nekem az nagyon-nagyon tetszett, megmondom őszintén, és általában azokat azért erőgerősen fogom népszerűsíteni. Tehát egyrészt, másrészt megpróbálok minél többen játszani. Egyébként meg igen, végigjátszottam a saját új játékainkat, végigjátszottam a két konkurens konzol kiadónak is a játékai, de nekem azt hiszem az indie tetszettek most a legjobban. Két konkurenciánál volt, ami érdekelt? Hát nézd, én úgy vagyok, hogy nekem a konkurencia termékei is általában otthon megvannak. Gyerekeimnek van Nintendo DS-ük, 3DS, illetve PlayStation 3-am az volt, majd lesz PlayStation 4-em is. Igazából úgy vagyok, hogy ugye bennem van a játékos, tehát én az EX Spectrum korszak óta játszom. Jó, nem Commodore-ral is. Na mindegy, szóval régóta játszom, és tudod, egy játékos az nem bírja ki, hogyha nincs neki otthon minél több játék, ti is ilyenek vagytok. Tehát én PC-n egyedül nem játszom, mert nem akarok fönntartani arra egy PC-t, meg se helyem, se időm már ennyi játékra. De így a két nagy konzollal nagyon jó el vagyok. Én ugyanúgy, tehát most, hogyha leveszem a Microsoftos gúnyámat, akkor és a gamer gúnyámat veszem föl, akkor elmondhatom, hogy igen, én is várom a nem tudom, Gran Turismo-t. Mi lesz még a Sony-nak idén? Nem lesz a Sony-nak idén. Nem idén, csak valami aktuálisat akartam mondani. Drive Club. Na az nem, az például az a játszott, azt nem várom a Drive Clubot. Bloodborne. De az nem idén. Na volt egy ilyen nem középkor, 1800 valahány. Ja, The Order. Azt ti láttátok, az nem tudom milyen. Politikusan jó. Nem, politikusan nem, majd nagyon jó kinéző játék, azt én nem láttam, két srác látta. Nem, lehet, hogyha kikapcsoljuk ezt a hangfelvőt, akkor egyben eszembe jut az összes cím, amit várok, és azért csak így van. De várom, nem, tehát így abszolút szeretem a Máriót is, hogy a másik platformról beszéljünk, Donkey Kongot is, tehát igyekszem minél. A Nintendónál a Splatoon-t még véletlenül sem láttad. Nem. Splatoon az ilyen 4 versus 4 úgymond lövöldözős játékuk, így festékkel kell locsolni. Egy nagyon érdekes újraértelmezése ennek a third person csapatos multiplayer akciójátéknak. Csapatos aréna harca. Meg a Last of Us, tényleg. Még abból én elkezdtem ugye még PlayStation 3-on játszani az, de két óra után abba hagytam, és akkor gondoltam, hogy na majd egyszer, de én tényleg nem tudom, hogy ez mikor kerít erre az ember sor, hogy mindent végigjátszom, ugye majd abból is az újat. Tehát meg a saját játékaink is, tehát azok is tetszenek, és azokból is nagyon sok van. Tehát fogalmam sincs, hogy mikor játszom ezeket végig. Tehát irigylem a gaming újságírókat, mert nektek nagyon jó, mert ti egész nap játszotok. És ti pontosan tudjátok, hogy ezek milyen jó játékok. Én meg elolvasom a review-itokat, és látom, hogy megint kihagytam egy 10-ből 9-es játékot, mert időhiányában. Én meg tényleg a GTA-t is várom, de az nem volt kiállítva. Kíváncsi vagyok, az milyen lesz Next Gen-en, vagy csak Current Gen-en. De szerintetek az milyen lesz? Szép. Szép, hát ugyanaz a játék lesz, de rendkívül jó fog kinézni. És akkor ti nekiálltok például végigjátszani újból a GTA-t? Hogy vagy? Le kell tesztelni? Hát igen, bár az ilyeneknél az ilyen úgymond Next Gen újrakiadások, ami egyébként elég nagy divat, talán mondjuk Microsoft, de bár ott is ott a Collection. Azt várom. Ott azért az ember viszonylag ritka, hogy nagyon jó játéknak kell annak lennie, hogy teljesen újra jársz. Meg hát az idő. Hát az idő, így az van. Idő. Mondjuk. Hát inkább a technológiai újításokat nézi meg az ember PC-n belás, ha éppen van belőle PC-s verzió a konfigba. Összehasonlítani a konzolost a PC-ssel. Igen, a régi verziót az újja, most a Metrónak volt ez a Redux verziója. Te, én most a Diablo-t próbáltam Xboxon. Kemény. Az is. Igen, hát abból is bele lehetne csapni, hogy 200 órát, ha az ember. Hát igen, én is ezt látom benne. Nagyon. Két órát raktam bele most, és érzem abba, hogy milyen ijesztő mennyiségű játékidőt kell ebbe belerakni, és ezt gyorsan inkább így ki is. És akkor fifázgatok, tudod, az a biztos. Lenyomsz egy nap 4-5 meccset online, a felhő alapú szolgáltatásnak hála, vadidegenekkel, és a babzsákjaitok még megvannak, amin fifázni szoktatok munkahelyett? Tudom, hogy dolgoztok, hogy az új terméket tesztelitek. Már nem nincsen meg? Nem, a pont fifáztunk, mert ma volt a cégen belül ilyen Xbox One launch, mondjuk így. És ma ünnepeltük meg cégen belül ennek a bevezetését az új Xbox-nak, és akkor ott egy pár tárgyalót átalakítottunk, hogy demo, mert tényleg a kollégák is kíváncsiak rá, meg szeretnének vásárolni karácsonyra, stb. És ők is kérdezték, hogy, hogy milyen, fölvittem oda annyi új játékot, amennyi csak volt nálam, és akkor kipróbáltuk. És tudtam két meccset játszani a FIFA-val, és mind a kétszer kikaptam 1-0-ra, pedig a Paris Saint-Germain-nel voltam, de hát... Na, ott az Ibrahimovic most a csatár, és gondoltam, hogy akkor megállíthatatlan leszek, de sajnos elkenték a számot. Te az nem is szerbháborús bűnös? De, valami rémli. Nem, ez nem az. Te nem vagy a sportember, ugye? A Nissant reklámoz, nem? A tévében. Volvo-t reklámoz. Volvo-t, mert svéd államot, ott honosították a válogatottat. Számot reklámoz. Aha. Most egy kis kitérőt tettünk a FIFA rajongók kedvéért. Holnap elstartol az Xbox One. Nem holnap, ezt ti ma halljátok, tehát ma. Ma elstartol. Már elstartolt, már túl van. Hogy nem nincs, nem éjféli launch event, nem, vagy lesz, vagy volt, vagy ahonnan nézzük. Értem. Ez a második olyan kérdés, amit minden nap megkapok többször is. Idén nem készültünk launch partival. Idén. Tehát most az új konzol megjelenése alkalmából azért nem launchunk, ugye minden évben Xbox van. Tehát nem készültünk launch partival. Ennek nagyon egyszerű prózai oka van, az Xbox van megy éve a piacon van. Uh-huh. És tudjuk jó, hogy nagyon-nagyon sokan már megvették, használják. Adott esetben pont az a közönség vette meg, aki évfélkor igen, remegne, hogy igen, konzolt vegyen. Most nem akarok gonoszkodni, de láttuk a konkurenciának a launch partiát tavaly, és ott se volt olyan típusú, vagy olyan mérvű érdeklődés, ami, tehát azért nyilván figyeljük mindig, hogy a konkurencia mit lép, hogy lép. De nem is ez a lényeg, mert nem ők határozzák meg nyilván, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Tényleg ez az oka, hogy nem volt, launch party, hogy ezt egy éve már lehet kapni, és ezt mi úgy hívjuk, hogy soft launchot csinálunk, tehát, hogy ahogy mondtam, a partnereinknél kikerül a polcokra a választék, az üzleteket díszítjük, ez előrendelői akciók, ugye augusztus óta kín vannak, lehet őket rendelni, online hirdetéseket vásárolunk, print hirdetéseket fogunk megjelentetni különféle partnereinknél, valamint elindult, nem tudom, ismeritek-e a Gamer365.hu-t, ez egy remek online gaming lap, ott elindítottunk egy blogot, ami mostantól az Xbox magyarországi hivatalos blogja lesz, majd erre kicsit később beszéltünk akár, és úgy döntöttünk, hogy majd inkább játéklancsokat kéne inkább csinálni. Itt a, nem mondom, meg inkább legyen meglepetés, hogy melyik lesz az az 1-2-3 játék, amivel kapcsolatban csinálunk lancspartit, nyitott lancspartit. Valamint mi most már tudjátok jó, hogy a Play-t az Xbox főszponzorálásával hozzuk, hogy mondják ezt, fedél alá minden évben. És tehát ez egy tömegrendezvény a Play-t, ott idén most már Szima csarnokban, mind a három csarnokban lesz, két napos lesz, tehát itt már 20-30 ezer embert várunk. Mi azt gondoltuk, hogy inkább arra áldozunk a forrásainkból, hogy csináljunk egy óriás nagy lancsparti több 10 000 embernek. De ez egy jó buli lesz. Mindenki jöjjön el. Aki még nem volt, az azért. Aki meg volt, az azért. Itt ezzel kapcsolatban még mielőtt megkérdezed, igen, tömeg lesz. Láttátok a világon máshol is, hogy tömeg van az ilyen típusú rendezvényeken, ez nem véletlen. Ami a legjobb tanácsom ezzel kapcsolatban, hogy délután gyertek, mert akkor kisebb a tömeg, vagy kora este. Ugyanúgy leg lehet venni mindent, meg lehet nézni mindent. Bár mondjuk nagyon sok program lesz, de ugye erről még nem beszélhetek, hiába vagyunk benne, de hát a szervezők érték, hogy ne pletykáljak. Jó, hát de ez még nem is holnap lesz, hanem... November utolsó hétvégén. Így van, tehát addig még van idő, hogy itt erről sok minden kiderüljön. Köszönjük, hogy eljöttél, meg beszélgetni tudtunk erről. A legfontosabb kérdésre ugyan nem kitérő választ adtál az újságírósra, pedig én azt akartam nagyon megtudni. De hát elmarad a botrány sajnos. Sajnos elmarad a botrány, igen. Sajnos. Legközelebb majd. Valami próbáljuk. Lesz valami pikáns a gaming világon addig, és tudunk arról beszélni. Valami bulvár botrány mindenképpen generálnunk kellett volna. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a Gamer 365 podcast szeptemberi, preszeptemberi speciális kiadása. Javarészt az Xbox One szeptember 5-i magyar startjáról volt szó, szeptember végén még visszajövünk a havi legfontosabb témákkal. Játsszatok sokat, sziasztok!